Cahiliye döneminde Zeyd'in annesi Suda, oğluyla birlikte akrabalarını ziyarete gider. Bu sırada Beni El-Kayn bin Cisre mensup bazı atlılar, Suda'nın akrabalarının evlerine baskın yaparlar. Zeyd'i de bu arada beraberlerinde alıp götürürler. Zeyd'i Hukas panayırına götürüp köle olarak satışa çıkarırlar. Hazreti Hatice'nin yeğeni de o esnada panayıra uğrayıp Mekke'ye götürmek üzere birkaç köle satın alır. Hazreti Hatice ise daha sonra onu Resulullah Aleyhisselam'a bağışlar. Kelp kabilesine mensup bazı insanlar hac için Mekke'ye geldiklerinde Zeyd'i görüp tanırlar ve Hazreti Muhammed'den onu bağışlamasını isterler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Zeyd'i çağırtarak kendisini istemeye gelen bu kişileri tanıyıp tanımadığını sorar. Zeyd de bunlardan birinin babası, diğerinin de amcası olduğunu söyleyerek tanıdığını ifade eder. Bu sefer Resulullah Zeyd'e dilerse babasıyla gidebileceğini, şayet isterse yanında kalabileceğini söyleyince Zeyd Resulullah Aleyhisselam'ın yanında kalmayı tercih eder. Peygamberimiz de Zeyd'i elinden tutarak Hicr denilen yere çıkarır ve ''Şahit olun, Zeyd benim oğlumdur, o bana mirasçıdır, ben de ona mirasçıyım.'' diyerek Zeyd'i evlat edindiğini ilan eder. Zeyd bin Harise Muhammed Aleyhisselam'a risalet gelinceye kadar yanında kaldı ve Resulullah peygamber olur olmaz onun risaletini tasdik edip Müslüman oldu. Zeyd bin Harise Resulullah Aleyhisselam'ın cefakar dostlarından biriydi. Hemen hemen tüm sıkıntılı zamanlarında onunla birlikteydi. Nitekim çevre kabileleri İslam'a davet etmek için Taif'e giden Resulullah'ı yalnız bırakmamış, Taiflilerin attığı taşlar Peygamber Aleyhisselam'a isabet etmesin diye kendi vücudunu siper etmiş ve başından çeşitli yaralar almıştı. Zeyd bin Harise, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarıyla Hudeybiye barışı ve Hayber fethinde de bulunmuştur. Bunun yanında Zeyd, komutan olarak da çeşitli seriyelere katılmış ve üstün başarılar göstermiştir. Son olarak Mute savaşına iştirak etmiş ve bu savaşta şehit olmuştur. Resulullah Aleyhisselam sancağı ilk önce Zeyd'e vermiş ve ''Şayet Zeyd şehit olursa sancağı Cafer alsın, o da şehit düşerse Abdullah bin Revaha alsın.'' buyurmuştur. Bu üç sahabi de Mute günü kahramanca savaşarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardır. Zeyd şehit olduğu zaman 50-55 yaşları arasındaydı. Resulullah Aleyhisselam bu üç kahraman dostunun şehadet haberini duyunca gözyaşlarını tutamayarak ağlamış ve onlar için ''Allah'ım Zeyd'e mağfiret et, Allah'ım Cafer'e mağfiret et, Allah'ım Abdullah bin Revaha'ya mağfiret et.'' diyerek duada bulunmuşlardır.